tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, poniedziałek, 17 lutego, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Trwa policyjna obława po porwaniu 10-letniego chłopca w Gdyni. Dziecko uprowadził ojciec, obywatel Maroka. Amerykanie ewakuowani z wycieczkowca u wybrzeży Yokohamy. Na statku kilkaset osób ma koronawirusa. 40 lat temu Polacy zapisali się w historii himalaizmu, zdobyli zimą Mount Everest. Po porwaniu 10-letniego dziecka w Gdyni policja uruchomiła Child Alert. W Trójmieście trwa policyjna obława, uprowadzony wieczorem przez ojca chłopiec ma na imię Ibrahim. Obywatel Maroka został określony jako osoba niebezpieczna, mówi Polskiemu Radiu Adam Gruźlewski z gdyńskiej policji. Przyjechał nieustalonym samochodem koloru srebrnego na gdyńską dzielnicę Oburze. Uderzył matkę w głowę, a następnie siłą wciągnął dziecko do samochodu i oddalił się. Myśmy powiadomili Komendę Główną Straży Granicznej i Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, żeby ta informacja poszła też do innych policji w Europie. Dlatego, że mamy informację, że ojciec dziecka przebywa w Belgii. Ponadto zarządziliśmy blokady dróg, ustalamy możliwe drogi odjazdu. Chłopiec ma 150 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy. Ubrany był w pomarańczową kurtkę, białą bluzę z kaczorem Donaldem, dżinsy i czarne buty. Polska czeka na odpowiedź Rosji w sprawie wizyty w Katyniu i Smoleńsku 10 kwietnia. Nasza ambasada w Moskwie złożyła odpowiednią notę dyplomatyczną w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Polska ma prawo do takiej wizyty, ale Rosja może ją utrudniać, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu z PiSu Małgorzata Gosiewska. Próby trzeba podjąć. No jak ona się zakończy, to zobaczymy. To, że po drugiej stronie mamy partnera, który nie dotrzymuje porozumień, to są ważne argumenty, ale my jesteśmy państwem silnym, godnym, dumnym i mamy prawo oddać hołd naszym bohaterom i powinniśmy się tego prawa po prostu domagać. W tym roku przypada 80. rocznica zbrodni katyńskiej i 10. katastrofy lotniczej w Smoleńsku, w której zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Cała poranna rozmowa z Salonu Politycznego Trójki na stronie internetowej Polskiego Radia. A w drodze do domu na pokładach dwóch samolotów jest już około 350 Amerykanów pasażerów wycieczkowca, który cumuje w okolicach Yokohamy. Nie wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych udało się jednak zabrać. Na statku Diamond Princess potwierdzono ponad 350 przypadków koronawirusa. Oficjalnie kwarantanna ma potrwać do środy. Tomasz Sajewicz. 40 Amerykanów na razie nie wróci do USA i będzie musiało kontynuować kwarantannę bądź leczenie na terytorium Japonii. Oficjalnie 14-dniowa kwarantanna kończy się we środę. Ewakuację pasażerów, którzy mogą mieć problem z zakupem biletów lotniczych do swoich państw, zapowiedziały m.in. Kanada, Włochy i Hongkong. Ewakuowani Amerykanie po przybyciu na terytorium USA będą musieli jednak przejść kolejną 14-dniową kwarantannę, najprawdopodobniej w jednej z baz wojskowych. Koronawirusem na Diamond Princess zaraziło się w sumie 355 osób spośród 3700 pasażerów i członków załogi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Słowo to temat przewodni tegorocznych spotkań z polszczyzną w Katowicach. A właśnie, teraz rozpoczyna się czwarty już tydzień języka ojczystego. Tematem przewodnim jest słowo, słowa, słownictwo w różnych odsłonach, w różnych odmianach i tych oficjalnych, i tych potocznych, ale też tych artystycznych. Mówi Danuta Krzyżyk, szefowa Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Katowicach. Do piątku organizatorzy przygotowali cykl wykładów, warsztaty językowe, gry edukacyjne i wycieczki. Tą wyprawą Polacy zapisali się w historii. 40 lat temu Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi na świecie zdobyli zimą Mount Everest. Ostatnie metry wspinaczki i atak szczytowy wspomina Leszek Cichy. Staraliśmy się całkowicie skupić na tym, co nas czeka. Kończył się tlen, było coraz ciemniej, chmury były coraz większe i wiatr wcale nie był mniejszy. Na dachu świata, jak nazywany jest najwyższy szczyt ziemi, spędzili 40 minut. Zostawili po sobie polską flagę, krzyż i różaniec od papieża. Nie podziwiali widoków. Krzysztof Wielicki i jego partner wiedzieli, że to dopiero połowa sukcesu. Myśleliśmy o tym, jak najszybciej uciec stamtąd, prawda? Bo wiedzieliśmy, że sukces będzie wtedy, kiedy przyniesiemy go do bazy. W kraju himalaiści byli witani jak bohaterowie, jednak pierwszy sekretarz Edward Gierek nie podał ręki kierownikowi wyprawy Andrzejowi Zawadzie. Tak zareagował na informację, że polscy himalaiści wnieśli krzyż i wyczynu pogratulował im papież. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie Krakowia dogoniła Legię. Pasy skorzystały z jej sobotniego remisu z Rakowem, pokonały u siebie Lecha 2-1 i ustępują legionistom w tabeli jedynie gorszą różnicą bramek. Pierwsze skrzypce przy kałuży grał wczoraj Kamil Pestka. Przede wszystkim cieszy wygrana drużyny, to na pierwszym miejscu, ten mój gol i taka cegiełka do tego, że dołożyłem do wygranej, to na pewno cieszy. Teraz regeneracja i pracujemy dalej, żeby kolejne punkty dokładać. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Zagłębie przegrało w Lubinie z Wisłą Kraków 0-1, a Jagiellonia 0-0 zremisowała w Białymstoku z Koroną. Zostajemy przy piłce. Robert Lewandowski znów trafił do bramki rywali. To gol numer 23 w tym sezonie Bundesligi. Gol na 1-0 dla Bayernu w meczu z Kolonią, zakończonym zwycięstwem Bawarczyków 4-1. We Włoszech na prowadzeniu tasują się Inter i Juventus. Od wczoraj liderem znów Stara Dama po wygranej 2-0 z Brescią i porażce Ner Azzurich 1-2 w Rzymie z Lazio. W Hiszpanii wpadka Realu tylko po 2 zremisował na Bernabeu ze słabą Celtą i trwoni przewagę nad Barceloną. Na dziś wynosi ledwie punkty. W skokach sędziowskie jury wpadło na pomysł przerwania konkursu lotów w Bad Mitterndorf, gdy na górze w drugiej serii zostało tylko 3 najlepszych zawodników z pierwszej. Wiało oczywiście za mocno, co dzieje się niemal co tydzień i zapowiada spore trudności dla dyscypliny wywołane zmianą klimatu. Zawody ostatecznie wygrał Stefan Kraft, Kamil Stok był 4, Piotr Żyła 9, 38 Dawid Kubacki. W sporcie popularnym globalnie, a nie w 3 krajach, Magda Linet wygrała 2 tenisowy turniej rangi WTA w karierze. W finale Thailand Open do 2 i 3 pokonała Szwajcarkę Leonie King i w nagrodę awansuje na 33 miejsce w światowym rankingu. Liderką tego zestawienia przez 20 tygodni była Kim Clijsters. Belgijka wygrała też 4 turnieje wielkoszlemowe, 3 razy Masters i prawie po 8 latach wraca do gry o stawkę. W tak zwanym międzyczasie zdążyło urodzić 3 dzieci. Dziś ma 36 lat i ciągle ochotę na sportową adrenalinę. W pierwszej rundzie turnieju w Dubaju spotka się z finalistką tegorocznego Australian Open Garbinie Muguruzą. W siatkówce PGS gra lepsza od Zaksy w hicie plus ligi, lepsza po tiebreaku, tak jak Warta od Jastrzębskiego Węgla, a w finale koszykarskiego Pucharu Polski Anwil Włocławek lepszy od polskiego Cukru Toruń w stosunku 103-96. 157-155 w meczu gwiazd Ligi NBA ekipa LeBrona Jamesa pokonała drużynę Janisa Antetokounmpo, ale to nie wynik tego meczu miał największe znaczenie podczas All-Star Weekend w Chicago. W każdej kwarcie wynik zerowano i zwycięzca przekazywał 100 tysięcy dolarów na fundację wspierającą rozwój koszykówki. W ostatniej części nie było limitu czasu, a całe spotkanie wygrywała drużyna, która prowadziła po 3 odsłonach i jako pierwsza w ostatniej zdobyła 24 punkty. Przegrywający musiał uzyskać 24 oczka i odrobić stratę, którą miał po 3 kwartach. Udało się to Timowi Jamesa. Liczba 24 nawiązywała do numeru, z jakim przez większość swojej kariery występował Kobe Bryant. Jego imieniem nazwano również nagrodę MVP. Zdobył ją gracz Timu Jamesa Kawhi Leonard. To wyróżnienie bardzo dużo dla mnie znaczy. To przecież pierwsze takie w historii imienia Kobe'ego Bryanta. Chciałbym mu za wszystko podziękować, za to, co dla mnie zrobił, za niezliczoną ilość rozmów, podpowiedzi. Dziękuję jeszcze raz. Ten sukces dedykuję właśnie jemu. Końcowy wynik słynnego na całym świecie All-Stars nie miał w tym roku większego znaczenia. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania na parkiecie wśród zawodników pojawił się słynny Magic Johnson. Wygłosił on specjalną mowę, która była poświęcona Kobe'emu Bryantowi ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis po godzinie 17:00 zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek nadal wietrzny, ale wciąż w całym kraju będzie ciepło. Temperatura oscylować będzie od 8-9 stopni na wschodzie do 11-12 stopni na zachodzie i w centrum kraju. Będzie jeszcze nadal wietrznie, ale te porywy wiatru nie powinny przekraczać już 60 km na godzinę. Jedynie na północy do 65, może 70 km na godzinę. Mówi Jakub Gawron z IMGW. Synoptyk zaznacza, że pogoda będzie zmienna, zachmurzenie na zmianę z większymi przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zabalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro. I jeszcze tylko dzisiaj. Kupuj produkty marki Bosch, Siemens lub Huawei. A pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia?

Może trochę za wcześnie tej wiosny, ale taką mamy wiosnę. Lysol to make it, zespół Tok Tok na początek naszego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Co pan Marek przywiózł ze Szklarskiej Poręby? Zimy nie przywiozłem. To jest chyba dobra wiadomość. A tam zima piękna taka, że ho, ho, ho, ho, ho, ho. Zwłaszcza w Jakuszycach. Właśnie, mało nie zniszczyłem mikrofonu. No, tak się odzwyczaiłem troszkę. Jednak granie audycji na żywo z tak zwanych lokacji troszeczkę inaczej wygląda. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za udział w festiwalu Trójka Górom. Było jak zwykle fantastycznie, bo miejsce i ludzie i no, atmosfera. Co dzisiaj w naszym programie? Informator ekonomiczny za 13,5 minuty. O płycie tygodnia kolega Bartek już opowiadał. Karaś Rogucki, ostatni bastion romantyzmu. To będzie to tuż po godzinie 10. Fajny film. Dziś o filmie Sybilla. Z Agnieszką Zając będzie rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pablo Paweł i naprawdę duży zespół Badyle. Piosenka dnia tuż po 11. I Grażyna Dobroń o tym, jak to jest rozpocząć nowe życie w górach. Już nie mogę się doczekać. To będzie o 11.30. Nasza strona internetowa, polecam, polskieradio.pl, ukośnik trójka i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To za luty, kiedy już się zmienia buty na wiosenne, a na dodatek dzisiaj Dzień Kota. Wszystkiego najlepszego. 18 minut po 9. My skis, oh, of course. Thelma Houston i Morrissey, tak na początek naszego spotkania. Podobno Elton John, znaczy głos mu odmówił na koncertach w Nowej Zelandii. Nic dziwnego, taki kawał drogi. To teraz The One, a potem Informator. So you're dancing up the ocean, running fast along the sand. A spirit born of earth and water, fire flying from your head. In the instant that you love someone, reality runs up your spine, and the peace is finally fed. And all I ever needed was the one, like freedom feels where wild horses run. When stars collide, shadows block the sun. You're all I've ever needed, baby, you're the one. There are caravans we follow, drunken nights and dark hotels. When chances breathe between the silence, where sex and love no longer jail. Oh, for each man in his time is Cain, until he walks along the beach and sees his future in the water. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt akcja rabaty do pary, a w niej 10% rabatu na monitor lub tablet przy zakupie laptopa lub komputera PC All in One. Sprawdź wszystkie nasze promocje. Szczegóły w sklepach lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już minęła 9.30. Informator ekonomiczny. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Na europejskim rynku brakuje miodu, a to świetne warunki też dla producentów podróbek. Czytamy dzisiaj na stronie agencji Newseria. Polska jest jednym z największych producentów tego słodkiego nektaru, ale jesteśmy w defensywie. Odświeżyłem sobie wiadomości z zeszłego roku. W Polsce wyprodukowaliśmy 15 tysięcy ton miodu, a dla porównania na Ukrainie 100 tysięcy ton. Gdzie jest problem? W powierzchni kraju. Ukraina jest znacznie większa niż Polska, ale tak naprawdę rolnictwo ukraińskie stosuje znacznie mniej środków chemicznych, stąd pszczoły nie doświadczają tego, co w Polsce, że trafiają na środowisko już o dużym poziomie użycia tej chemii i nawozów sztucznych i najzwyczajniej mamy problem z utrzymaniem populacji pszczółów tak silnie schemizowanym rolnictwie czy Unii Europejskiej, do której Polska należy. Tam, gdzie stosuje się właśnie ekologiczne uprawy, tam pszczoły będą miały dla siebie większe pole do popisu. Tu powinny być jakieś może forma nacisku Unii Europejskiej, może jakieś nasze krajowe przepisy? To jak widać nigdy nie działa tak szybko i tak skutecznie. To jest kwestia raczej świadomości. W Polsce dzisiaj uprawy ekologiczne coraz częściej się pojawiają, coraz częściej są promowane produkty ekologiczne i sprzedaż cały czas produktów ekologicznych, w tym miodu, wzrasta. Rosnące ceny frustrują co drugiego Polaka. Takie dane opublikowała sondażownia Quality Watch na zlecenie Big Info Monitor. Za nami piątkowe dane GUS o inflacji. No i one rzeczywiście mogą niepokoić, bo to jest największy wzrost cen od 9 lat. No i oczywiście tu moglibyśmy mówić o tym, że co na to na przykład Rada Polityki Pieniężnej, co dalej zrobi ze stopami, o tym, że rząd nas uspokaja, że tych podwyżek już dalej nie będzie inflacji, że prawdopodobnie ten wskaźnik spadnie. Ale może podejdźmy do tematu od innej strony, to znaczy co warto zrobić dla naszego portfela, to znaczy jak się przed tym wzrostem cen zabezpieczyć. Nie zabezpieczymy się przed wzrostem cen, ale możemy przynajmniej uratować część wartości swoich pieniędzy. I Polacy to robią już od kilku lat na masową skalę, co widać zresztą po rosnących cenach mieszkań, nie tylko nowych, ale też na rynku wtórnym, które zdrożały właśnie na rynku wtórnym około 20% w ostatnich chociażby tygodniach. Kupują po prostu mieszkania. Jak widać, transakcje na tym rynku zawierane są nie tylko w oparciu o kredyt, ale w 2018 roku, jak przebadano rynek mieszkań dosyć dokładnie, to połowa transakcji była zrobiona za gotówkę. A poza tym, jak patrzymy, warto popatrzeć sobie też na listę trochę inną, mianowicie ile Polacy pieniędzy stracili w różnego rodzaju instytucjach finansowych, czy wręcz piramidach finansowych. Nawet w samym takim Ełku, w jednej piramidzie finansowej, lokalni mieszkańcy stracili 60 milionów złotych, czyli jest przez Polaków podjęta próba, nie zawsze najszczęśliwsza, uratowania wartości swoich pieniędzy, ale tu wychodzi w właśnie brak publicznego listu zastawnego, o czym ostatnio dyskutowaliśmy w Kancelarii Prezydenta, który by pozwolił Polakom na długoterminowe oszczędności o stałej stopie zwrotu. A może taki złoto na przykład, które przecież jest tą bezpieczną przystanią? Co jest bezpieczną przystanią dla Polaków? Złoto na przykład. Złoto niestety nie w momencie spekulacji właśnie złotem, bo jak widać złoto w tym momencie może być za chwilę mieć inną zupełnie wartość i część Polaków na złocie już się przekonała, że można nie tylko zyskać, ale też można dużo stracić. Górnicy Polskiej Grupy Górniczej chcą jak najszybciej usiąść do stołu rozmów o podwyżkach. Dziś rano we wszystkich kopalniach spółki odbyły się strajki ostrzegawcze. Zarząd studzi emocje i chce najpierw zobaczyć wyniki finansowe. No a te mogą nie być najlepsze, bo wiemy, że polskie kopalnie mają problem i z importem taniego węgla z zagranicy i rosnącymi kosztami wydobycia. A jeszcze na dokładkę w weekend dostaliśmy informację, że projekt Ostrołęka C, czyli ta ostatnia duża polska kopalnia węglowa, blok kopalni węglowej, nie wiadomo czy tak naprawdę wystartuje, no bo odcięto jej finansowanie. Inwestorzy boją się unijnej polityki klimatycznej, coraz bardziej ostrej. Co przed nami? Zamykanie kopalń? Przed nami jest alternatywa, którą sama Komisja Europejska polskim rządom podpowiada, mianowicie, żeby Polska była liderem czystych technologii węglowych w Unii Europejskiej i na to gotowa jest przeznaczyć pieniądze. Dziwi mnie, że żaden z polskich rządów do tej pory nie podjął tego zlecenia ze strony Unii, ale tak naprawdę, jak popatrzymy na mapę solarną Europy chociażby, to Polska jest jedynym krajem, gdzie słońce nie świeci, bo nie mamy dużych instalacji fotowoltaicznych. Ja nie mówię o tych absurdach, że będziemy sobie wedle ustawy na balkonach instalowali fotowoltaikę i Ursynów będzie pokryty właśnie takimi panelami na balkonach. Tylko mówimy o dużych instalacjach fotowoltaicznych, które mogłyby znacznie taniej dostarczyć Polakom energii. Mówimy o relacjach, że 1 gigawatt, który jest potrzebny w tym momencie, kosztuje nie kilka czy 10 miliardów, jak to miała kosztować Ostrołęka, tylko w rzędu kilkakrotnie mniej. Także Polsce potrzebne jest uwolnienie energii, tak na dobrą sprawę. I dotyczące uwolnienie od węgla. Pytanie, nie, czy i jak 2050 i zastosowanie tego węgla, ale w postaci właśnie czystych technologii, bo nie demonizujmy węgla, to nie węgiel, tylko technologie na razie są tu barierą. Prezydent Wenezueli oficjalnie daje zielone światło dla płacenia dolarem amerykańskim. To ma być zastrzyk tlenu dla gospodarki pogrążonego w kraju chaosie. Chociaż według danych, o których pisze El País, i tak połowa transakcji już odbywa się w dolarze. No, Wenezuela jest takim podręcznikowym przykładem upadku kraju, który śpi na ropie. No i pytanie, czy takie zabiegi powstrzymają upadek tej gospodarki i może uratują reżim? Jak zauważył profesor Parkinson, ustroje upadają nie dlatego, że są okrutne, a reżim Wenezueli jednak stosuje przemoc wobec własnych obywateli, tylko dlatego, że bankrutują. I właśnie mamy przykład bankructwa systemu, który polegał na odwróceniu praw naturalnych w obszarze gospodarki. Przypomnijmy może ten epizod obcięcia Bolivara, czyli waluty wenezuelskiej o 5-0, a tak, żeby po prostu przyhamować inflację. Ale to nie, tłukąc termometr, nie da się przyhamować inflacji. To, że się obcina zera i przestemplowuje banknoty i dopuszcza dolara, jakby nie zmienia istoty, że z gospodarki, która była jedną z bardziej wybijających się w tamtym rejonie świata, doprowadzono do tego, co pamiętają niektórzy z nas przy radioodbiornikach, że nie ma papieru toaletowego, nie ma innych rzeczy, bo jest to system ewidentnie gospodarki niedoboru, ale spowodowanej decyzjami politycznymi. Że ile tak ta gospodarka jeszcze wytrzyma? Ludzie już nie wytrzymają, to znaczy nie gospodarka, tam gospodarki praktycznie nie ma, jest tylko przemoc fizyczna wobec obywateli, którzy chcą zmienić ten system i prędzej czy później nie będzie kto miał wspierać tego systemu nawet przy zasobach ropy, bo pamiętajmy, że Związek Radziecki mając i złoto, i diamenty, i ropę, i jeszcze armię z rakietami jądrowymi też zbankrutował. To na koniec powiemy jeszcze o biznesie, który zbankrutował. Ponad 735 milionów dolarów utopili inwestorzy, którzy zaufali startupowi oferującemu pizzę przygotowaną przez sztuczną inteligencję.

potrzeba lat, byś nie stanął w nich ty. Dorota Osińska z nowej płyty, 16 minut do godziny 10. Teraz zapraszam Państwa w podróż sentymentalną, bo będziemy przypominali sobie, jak radio grało, jakie piosenki radio grało dokładnie 40 lat temu. O, jaki piękny zestaw. Najpierw Andy Gibb, Desire, a potem Christopher Cross, Ride Like the Wind. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, to bardzo ładne wspomnienia sprzed 40 lat. Najpierw Andy Gibb z braćmi, utwór Desire z płyty After Dark, a potem Christopher Cross, a tu gościnnie także pojawił się Michael McDonald. To z fantastycznej płyty Christophera Crossa jeszcze z 1979 roku. Taki zestaw na dziś, jak będzie za tydzień, proszę posłuchać. A polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka gra w audycji do południa. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Fleetwood Mac, a potem już będą wiadomości o 10:00. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Akcja rabaty do pary. Przy zakupie produktu za minimum 1000 zł z dużego AGD otrzymasz do pary 15% rabatu na drugi produkt. Na przykład kupując do pary wąską pralkę Beko o załadunku 7 kg z funkcją pary i silnikiem inwerterowym po 15% rabacie zapłacisz 1146,65 zł. Oszczędzając 202,35 zł. Sprawdź wszystkie nasze promocje. Szczegóły w sklepach lub na mediamarkt.pl. Nieludzko